All Mine, Mysteries, Only You, Glory Box i Sour Times. To były utwory z koncertowej płyty grupy Portishead Roseland New York City Live, wydanej w roku 1998. Beth Gibbons, śpiew, Jeff Barrow, perkusja i skrecze, Adrian Utley, gitara, muk, a także aranżacje orkiestrowe, Clive Dimmer, perkusja, no i jeszcze można wspomnieć również o Willu Gregorym, grającym na oboju i saksofonie barytonowym. Byli również inni, nieco mniej znani goście. W tym samym 1998 roku ukazała się również pierwsza polska płyta trip-hopowa. Znowu jestem tu, dokładnie nie wiem gdzie. Wśród swych czterech ścian zastanawiam się, kim jest ta dziewczyna w moich snach. Kim jest ta dziewczyna w moich snach. Choć wszędzie słyszę głos, to tylko ty. W mojej głowie tyle głów, pod oknem tłumy rąk. Może powiesz mi, czy Patty jedna jest, czy jest nas trzy? Czy Patty jedna jest, czy jest nas trzy? Lud.

Za nami pierwsza porcja nagrań z płyty Jaszczurka, debiutanckiego albumu Patty Young z roku 1998. C, trzy Patty, Jaszczurka, Uwolni i A, U. Śpiewała Patty Young, a na gitarze przygrywał jej Piotr Łukaszewski z grupy Ira. Byli również inni goście. Za chwilę posłuchamy gościa zagranicznego, mianowicie w utworze Under Legend, który za chwilę usłyszymy. Gościnnie pojawił się Linton Kwesi Johnson. Crying in a front of still

ci zrobił krzywdę. Czy może sam z sumieniem swym nie wiesz, jak sobie radzić? Wierz mi, wierz mi. Coraz niżej się starcza, niżej się starcza. Jest teraz winny. Komu z nas za wszystko to, co stało się, przyjdzie płacić? Wierz mi, wierz mi. Coraz niżej się starcza, niżej się starcza. Yes. twoim słowom i jednym mym spojrzeniem. Jak tęcza się rozwiesi, spokój i zrozumienie, nic nie liczy się. Już nic nie liczy się. Znów jesteś obok.